więc konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Jeżeli masz 60 lat lub więcej, zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 maja, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydenci 5 państw uczcili w Warszawie rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Gratulacje popłynęły z całego świata. Najnowsze dane epidemiczne to ponad 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Maleje liczba zajętych łóżek w szpitalach. Związane z historią Juranda ze Spychowa, zamek w Szczytnie wkrótce otworzy się na turystów. Była niegasnącym źródłem siły i mądrości Polaków. Pierwsza tak nowoczesna konstytucja w Europie i druga na świecie. 230 lat temu Sejm przyjął ustawę rządową, która do historii przeszła jako Konstytucja 3 maja. By uczcić tę wyjątkową rocznicę w historii Polski, do Warszawy przyjechali prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy. Na dziedzińcu Zamku Królewskiego podpisali deklarację dotyczącą przyszłości Europy. O szczegółach Sylwia Białek. W dokumencie prezydenci napisali, że solidarność narodów, szczególnie przy obecnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa, jest jednym z kamieni węgielnych pokoju, stabilności, rozwoju i dobrobytu. Podkreślali, że jednocząca się Europa powinna być otwarta na wszystkie kraje i narody, które podzielają takie wartości jak wolność, suwerenność, integralność terytorialna i demokracja. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że obywatele państw Europy Środkowo-Wschodniej wiedzą, że wolni mogą być tylko razem. Wiemy również, że to wielkie pragnienie podzielają nasi przyjaciele z Białorusi. Zgodnie uznajemy, że mają oni prawo, aby ich wolnościowe i europejskie aspiracje jak najszybciej zyskały realny kształt. Andrzej Duda zaznaczył, że uchwalenie 230 lat temu drugiej na świecie i pierwszej w Europie konstytucji było wydarzeniem epokowym. Jak mówił, choć wyrażała ona ideę oświecenia, nie stanowiła absolutnego, radykalnego zerwania z chrześcijańskim dziedzictwem Polski i Europy. Sylwia Białek, Polskie Radio. A Polskie Radio we współpracy z Kancelarią Sejmu przygotowało multimedialny serwis poświęcony historii rewolucyjnego dokumentu. Serwis jest dostępny pod adresem konstytucja3maja.gov.pl. Gratulacje dla Polaków z okazji Święta Konstytucji 3 maja przesłał m.in. amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. W samych Stanach Zjednoczonych główne uroczystości odbyły się przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie. Złożenie wieńca pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki było jednym z głównych punktów obchodów Święta Konstytucji 3 maja w Waszyngtonie. Ambasador Piotr Wilczek podkreślił, że generał jest bohaterem obojga narodów, polskiego i amerykańskiego. Walczył tutaj o to, żeby powstała niepodległa Ameryka i żeby powstała Konstytucja, a po uchwaleniu Konstytucji 3 maja w Polsce walczył w obronie Konstytucji. Powiedział ambasador, dodając, że Kościuszko należał do najważniejszych bojowników o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Świadectwem tego jest ten pomnik, który stoi przecież na jednym z najważniejszych placów, nie tylko w Waszyngtonie, ale i w całych Stanach Zjednoczonych, blisko Białego Domu. Pomnik Tadeusza Kościuszki powstał z inicjatywy amerykańskiej Polonii na początku XX wieku. W ceremonii jego odsłonięcia w 1910 roku wziął udział prezydent Stanów Zjednoczonych William Taft. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Majówkowa akcja szczepień w Białymstoku została wydłużona o jeden dzień. Ze względu na ogromne zainteresowanie i tłumy chętnych, mobilny punkt na dziedzińcu Pałacu Branickich będzie otwarty także jutro, mówi koordynatorka szczepień dr Barbara Bebko. Jutro również szczepimy między godziną 10 a 17. Będą również 3 zespoły szczepiące, będzie rejestratorka, wojskowi. Zespół jest taki sam przez cały okres majówkowego szczepienia. 31 medyków. Najnowsze dane epidemiczne to ponad 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Liczba hospitalizowanych pacjentów zmniejszyła się o ponad 200. W szpitalach aktualnie przebywa prawie 21 tysięcy zakażonych. We Włoszech po raz pierwszy od 20 lat nie było w tym roku epidemii grypy, ogłosili specjaliści z Krajowego Instytutu Zdrowia. Epidemię sezonowej grypy wyparła pandemia koronawirusa i powstrzymały środki ochrony osobistej. Jak mówią eksperci, ta choroba zwyczajnie zniknęła. Co roku w sezonie jesienno-zimowym wirus grypy atakował 6 milionów osób w Italii, a prawie 10 tysięcy umierało w wyniku różnych powikłań. W tym sezonie grypa została wyparta przez dominację koronawirusa w ramach zjawiska swoistej rywalizacji między wirusami.

ci nikt. Jak znowu się zbić i nie powie ci nikt, jak z popiołów powstać. I nie powie ci nikt, jak przebić ten lód. Kiedy chcemy do słońca, my chcemy do słońca, chcemy do słońca. Maciej Winogrodzki, czyli Wino i piosenka Anioł. Ten utwór miał swoją prapremierę tu u nas w Trójce. A teraz prawdziwy rarytas. Utwór, którego nie ma żadna stacja radiowa. Mamy go my i to będzie Edyta Bartusiewicz i grupa Human. Piosenka Krzyk. Nie będę pytać, jeśli thank you. jeśli już nie znaczą nic słowa, które mówiłeś mi, i jeśli one nie znaczą już nic, odejdę stąd już dziś. Gitara Maćka Gładysza, Edyta Bartosiewicz, grupa Human i piosenka Krzyk. Jak mówiłem, nikt tego nie ma. Jestem ciekaw, czy jeszcze ktoś siedzi przy radiu i nagrywa z radia piosenki na kasyciaka swojego, ale chyba już nie, teraz minęły. To teraz będzie podróż w czasie. Będzie Martyna Jakubowicz, która opowie nam słów parę o swojej płycie sprzed 5 lat. Prosta piosenka. Kiedyś będę starą kobietą, w głowie pełno mam myśli i wspomnień, wielkie straty i małe odkrycia, życie czasem uśmiecha się do mnie. Jedni ludzie gromadzą fortuny, inni żyją od lat w poniewierce niewidzialni, samotni w tym tłumie, myślę o nich. Przed siebie pędzi niby fart, więc żyję niebezpiecznie, buduję domek z kart, żyję niebezpiecznie, żyję. Szklanka wina się chłodzi w spiżarni, nie ukrywam, że wznoszę toastem listę słoń. Wciąż wisi na niebie, a ja zamek swój buduję na piasku. W końcu będę starą kobietą, nie ma co tu narzekać, daremnie jeszcze chwila, zanim stanę przed metą, choć od dawna życie śmieje się ze mnie. Ucieka, przed siebie pędzi niby hart, więc żyję niebezpiecznie, buduję domek z kart, żyję niebezpiecznie, żyję. Kiedy za rok, moje serce młodsze niż wczoraj, chociaż wiem, że zabierze mnie mrok. Wicher chmury rozwiewa nade mną, słucham świerszczy, gdy cichnie, ulewa jeszcze chwilę, będę mogła wam śpiewać, jutro będę już starą kobietą. Ucieka, przed siebie pędzi niby hart, więc żyję niebezpiecznie, buduję domek z kart, żyję niebezpiecznie, żyję, żyję, żyję. Prosta piosenka. No i zaczęliśmy od piosenki, która jest takim troszkę taką pętlą, którą zrobiłaś muzycznie. No bo to, że nawiązujesz do Kiedy będę starą kobietą, to chyba wszyscy twoi fani to usłyszeli. Tak, jest w istocie. To jest taki problem, że ja nawet jak, bo śpiewam, kiedy będę starą kobietą oczywiście, bo mamy zestaw takich piosenek, żeby nie używać słowa, że to prastare jakieś są piosenki, to mówię, że takie piosenki wczorajsze i przedwczorajsze i ludzie zawsze się domagają jakby na koncertach, żebyśmy grali te właśnie stare piosenki. Natomiast wiesz, ja w ogóle na tej płycie zrobiłam taką pętlę, bo ja chciałam tą płytę tak sobie wydać na 60. urodziny, taką mam cyfryzację w głowie, ale nam się nie udało. To za 42 lata? No niestety nie. Wiesz, tak jakoś długo pracowaliśmy i się nie udało, ale to nie szkodzi. Rzeczywiście to jest, Mój czas ucieka jest jakby nową wersją piosenki Kiedy będę starą kobietą. Ale wiesz, no myślę, że zauważyłam, że kobiety, fanki jak przychodzą, to bardzo osobiście traktują tą piosenkę i płaczą. Nie wiesz, nie sądziłam, że jeszcze, że tak powiem, spowoduje takie emocje. No wzruszają się, bo te fanki przecież dorosły tak. Razem z tobą. No właśnie. No bo to są zapewne dziewczyny, które miały znaczy, lat kilkanaście. Nie było moim zamierzeniem, żeby ktoś płakał, ale wiesz, ale fajnie. A propos piosenek sprzed lat, to te 30 chyba w tej chwili 5 czy 6 lat mija od nagrania piosenki Sessie I Ching. A nie, piosenki dla misiaków. Nie, tak, mówię o Japłonę. Gdzie, o Japłonę, tak. Bo na sesji byłaś, nie w tym utworze, co prawda, bo to Wojtek nie sam w tym śpiewał. Utworze, bo to Wojtek postanowił, że zostanie wokalistą. Tak, ja wiesz, to wzięłam tą piosenkę. Zapytałam się Wojtka i Bogdana, czy mogę ją zaśpiewać. Zrobiliśmy to zupełnie inaczej. Ona jakoś mi tak się wpasowała w klimat tej płyty, bo tak mi wyszło w pewnym momencie na to, że ta płyta jest taka trochę jak, wiesz co, moje życie. Trochę straszna, trochę śmieszna, a ponieważ czasami jestem po prostu, bywam wściekława, to właściwie to jest właśnie dobra piosenka, żeby ją zaśpiewać. Bo jest właśnie o takim zamotaniu i o gniewie i o To troszkę współczesnych walorów nabrała po latach. Wiesz co, no to właśnie gdyby ta płyta wyszła nieco wcześniej, to może byśmy uniknęli takich jakichś skojarzeń. Tak, rzeczywiście ona jakby wpasowała się chyba w czas, niestety. Posłuchajmy. Siedzę w słońcu, mierzę czas karkołomnym pędem lat. W ustach krąży dymu smak, ja płonę. Wchodzi człowiek, mówi mi, na ulicach gwałt i krzyk. Idzie nowe, całe we krwi, ja płonę. Płonę jak beczka z naftą. Ja bez sensu tak beznadziejnie spalam się. Zamiast ogrzać komuś dom, pozostawiam tylko jakby sadzę dym i swąd. Przyjdź wieczorem, zobacz sam, jak rozgrzaną ciągle głowę mam. Gdy zasypię, czuję go, język ognia, który liże moją dłoń. Czasem z drogi

Dążenie to nowe nagranie Krystyny Prońko. W Trójce w tej chwili grupa The Q. Maciej Łyszkiewicz, znany z formacji No Limits, pracuje bardzo intensywnie pod różnymi szyldami, ale The Q to jego zabawka od kilku lat nowa i zespół nagrał właśnie piosenkę Historia o nas. Posłuchajmy. Chłopak gra. Nothing.